trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Aktualny kontekst jutrzejszych uroczystości jest bardzo ważny, mówi dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Procedury wdrożone w Europie powinny spowodować, że koronawirus nie rozprzestrzeni się tu, podkreśla główny inspektor sanitarny. Marcin Gortat i inżynier NASA Artur Chmielewski, nagrodzeni przez Amerykański Instytut Kultury Polskiej. Ponad 200 byłych więźniów weźmie udział w jutrzejszych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. W Oświęcimiu ostatnie przygotowania do uroczystości. Trwają spotkania z opiekunami miejsca pamięci oraz ocalonymi od zagłady. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, podkreślał, że obchody organizowane są głównie dla byłych więźniów i to właśnie ocaleni od zagłady będą głównymi gośćmi uroczystości. Będzie z nami ponad 200 byłych więźniów ocalałych z Auschwitz. Piotr Cywiński zaznaczał, że drugi aspekt rocznicy to moment obchodów. Mówił o ludobójstwie w Birmie, gdzie zamordowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Mówił także o Ujgurach, których setki tysięcy przebywają w obozach reedukacyjnych. Przytaczał także przypadki ataków z użyciem noży na Żydów w Nowym Jorku. Ten kontekst aktualny wydaje mi się być bardzo, bardzo ważny dla tej rocznicy. Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau zainaugurowało dziś także nowy projekt. Stworzy własną siatkę dyplomacji kulturowej. Nazwano ją dyplomacją pamięci. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Procedury wdrożone w Europie powinny spowodować, że koronawirus nie rozprzestrzeni się masowo na Starym Kontynencie, mówi główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas zaapelował też, by nie panikować, ponieważ służby sanitarne stale monitorują sytuację. Bardzo precyzyjną analizę podróżnych, którzy lądują z Chin na naszych lotniskach. Każdy pasażer jest już w samym wstępie poinformowany o tym, że musi zgłosić niepokojące objawy personelowi pokładowemu. Nasi pasażerowie na lotnisku dostają specjalne karty lokalizacyjne. Inspekcja sanitarna i graniczna jest poinformowana o tym, że w danym terenie znajduje się pacjent, który potencjalnie mógł mieć styczność. Jarosław Finkas dodaje, że w okolicach Wuhan, w którym wykryto ognisko wirusa, jest grupa Polaków. W nocy do kraju wrócili studenci, którzy w ostatnich tygodniach byli w tym mieście. Dwóch z trzech skierowanych na obserwację ma dziś wyjść ze szpitala. Chińskie władze wprowadziły zakaz handlu i sprzedaży dzikich zwierząt. Źródłem zakażeń był targ w Wuhan. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia potwierdziła, że patogen wywołujący ciężkie zapalenie płuc mógł pochodzić od dzikich zwierząt. Na targu w Wuhan sprzedawano nie tylko owoce morza. Po tym, jak pojawiły się informacje o coraz większym rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w chińskich mediach społecznościowych publikowano zdjęcia przedstawiające sprzedaż dzikich zwierząt na targu w Wuhan. Przyjmuje się, że koronawirus mógł przenieść się na człowieka z któregoś z gatunków węży lub nietoperzy. Obydwa wykorzystywane są w kuchni chińskiej. Powszechne oburzenia internautów po wybuchu epidemii wywołały nagrania, na których zachwalano właściwości zupy przygotowanej na nietoperzach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Marcin Gortat i inżynier NASA Artur Chmielewski otrzymali nagrody Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej. Wyróżnienia wręczono podczas Belu Polonez, który co roku odbywa się na Florydzie. Gościem specjalnym uroczystości był Rudolf Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku. Zgodnie z tradycją od Poloneza rozpoczął się 48. bal Polonii w Miami. Marcin Gortat został wyróżniony za promocję Polski w USA. Niewiele osób dostrzega to, co robimy w Stanach dla Polonii amerykańskiej, czy ogółem dla naszego kraju, żeby przypomnieć troszeczkę naszej historii czy kultury. Inżynier Chmielewski powiedział, że jego marzeniem jest, aby w przyszłości polska misja odkryła życie w kosmosie. Specjalny gość balu, były burmistrz Nowego Jorku Rudolf Giuliani, oświadczył, że z radością przyjął zaproszenie na bal Polonii. Mam wielki sentyment dla polskiej społeczności i dla Polski. To jeden z najwspanialszych symboli wolności, który obalił tyranię dzięki Solidarności. Przy wsparciu Ronalda Reagana, papieża i Margaret Thatcher zdarzył się cud, w który nikt nie wierzył. Modlę się, aby to samo wydarzyło się w Iranie. Powiedział Giuliani, który jest przyjacielem i osobistym prawnikiem prezydenta Donalda Trumpa. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwsze w historii Niemiec liczenie osób bezdomnych odbędzie się w nocy ze środy na czwartek w Berlinie. Zaangażowało się w to 3700 Berlińczyków, w tym wielu studentów. Szacunkowe dane w stolicy Niemiec mówią o 6 do 10 tysiącach osób żyjących na ulicy. Berlin skorzysta z doświadczeń takich miast jak Paryż, Nowy Jork, Bruksela czy Lizbona. Wśród koordynatorów spisu będą naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy socjalni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kto słuchał, ten wie. Mówiąc o ragtime, trzeba mówić o muzyce amerykańskiej. I pomyślałem sobie, że mamy nowy rok, 2020, i może czas poszerzyć właśnie ten kontekst. I żeby powiedzieć o bardzo ciekawych ludziach, bardzo ciekawych życiorysach i bardzo ciekawych piosenkach. Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très las, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien ne vient. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai. Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Dzisiejsza audycja to będzie historia jednego przeboju z maleńkimi smaczkami i skokami w bok, żeby Państwa zupełnie nie zanudzić jedną melodią. Proszę Państwa, zaczynamy z grubej rury. Postanowiłem wziąć przebój, który w czasach II wojny światowej i tuż przed, i tuż po niej był oprócz Lili Marleen, którą pewnie wszyscy znamy, największym hitem. Hitem w wielu krajach, z Polską włącznie, bo w 1939 roku nagrał tę piosenkę Albert Harris, a bodaj w 1938 Mieczysław Fog. Słuchaliśmy Tino Rossiego, Korsykańczyka, który jest ikoną piosenki francuskiej oraz kina francuskiego. Urodzony w 1907 roku, w latach 30. podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia i stał się naprawdę wielką, wielką gwiazdą. Miał przeróżne epizody wojenne posądzone o kolaborację, potem oczyszczony z tych zarzutów. Po wojnie cieszył się wielką, wielką karierą i na początek wybrałem wersję w jego właśnie wykonaniu. Mówi się, że to właśnie ta wersja była tą najbardziej popularną, ale mam wiele innych dla Państwa. Muzykę do tego wielkiego hitu napisał w roku 1936 włoski kompozytor Dino Olivieri. Słowa francuskie, których słuchaliśmy przed chwilą, Louis Potera. A teraz posłuchamy J'attendrai, czyli zaczekam po francusku, w wersji piosenkarki, która stała się we Francji absolutnie wielką gwiazdą, porównywalną do może Ordonki, a może Wiery Gran, a może... No, zresztą posłuchajcie Państwo sami. Rina Ketty. Śpiewała Rina Ketty. Proszę Państwa, to Włoszka, która na początku lat 30. przeniosła się do Paryża. Zachłysnęła się absolutnie Montmartrem, atmosferą kabaretów i zrobiła wielką, wielką karierę. Zresztą po wojnie śpiewała dalej. Podczas wojny trochę występowała w Szwajcarii. Chciałbym Państwu powiedzieć, że również jej głos uwieczniony na płytach w roku 1938 towarzyszył aliantom podczas kampanii w Europie i rzeczywiście jej wykonanie również, tak jak Tino Rossiego, kojarzy się nieodłącznie z II wojną światową. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze jeden utwór Riny Ketty i zwrócić Państwa uwagę na to, jak grały orkiestry tuż przed II wojną światową, pod koniec lat 30., ponieważ dotychczas słuchaliśmy orkiestr polskich, a tutaj jest jednak troszkę inaczej. Jestem ciekaw Państwa spostrzeżeń. Jeżeli macie jakieś uwagi czy jakieś odczucia, podzielcie się ze mną i napiszcie do mnie mylenarski@polskieradio.pl. A teraz Serenade sans espoir, czyli serenada bez nadziei lub beznadziejna serenada, śpiewa wielka gwiazda piosenki francuskiej pochodzenia włoskiego Rina Ketty. Rina Ketty nagrywała w latach 30. dla francuskiej wytwórni Pathé, która była odpowiednikiem naszej Syreny Rekord. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować nagranie z roku 1945. Piosenka J'attendrai, ale tutaj pod tytułem I'll Be Yours. I tak jak Rina Ketty, słyszana przed chwilą, była ikoną piosenki francuskiej czasów przed Edith Piaf, tak powiedzmy, to tak ten gentleman był w zasadzie największym jazzowym śpiewakiem epoki przed Frankiem Sinatrą. My world. may be lonely, but I'll await your return. I'll be yours, yours forever. W zasadzie wszyscy właściciele głosów, których w dzisiejszej audycji słuchamy, urodzili się na początku XX wieku, w pierwszej dekadzie XX wieku. To śpiewał Bing Crosby. Prawdopodobnie możecie Państwo pamiętać już ten głos z audycji Dancing Salon Ulica, ponieważ on wykonywał również taką piosenkę pod tytułem Just One More Chance, która pod polskim tytułem brzmiała Nikt, tylko ty. Słowa te najpiękniejsze, moim zdaniem, napisał Marian Hemar. To Bing Crosby. Proszę Państwa, nagranie z roku 1945. Żołnierze amerykańscy powoli wracają do domów, część z nich zostaje w Europie, jeszcze inni jadą po wojnie ze Stanów do Europy zaprowadzać nowy porządek w Europie Zachodniej i ta melodia towarzyszy im absolutnie. Chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze jeden numer w wykonaniu Binga Crosbiego, bo to właśnie jemu Frank Sinatra zdjął z głowy koronę króla amerykańskiej piosenki rozrywkowej. Tutaj nagranie z roku 1938 gra orkiestra Johna Scotta Trottera. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że I'll Be Yours, to czego słuchaliśmy przed chwilą, to słowa wybitnej tekściarki Anny Sosenko. Proszę Państwa, Anna Sosenko to temat na wiele audycji. To osoba, która napisała mnóstwo tekstów broadwayowskich. Ikona amerykańskiej piosenki, amerykańskiego teatru muzycznego. A teraz Bing Crosby. I'm no millionaire, but I'm not the type to care, 'cause I've got a pocket full of dreams. It's my universe, even with an empty purse, 'cause I've got a pocket full of dreams. I wouldn't take the wealth on Wall Street for a road where nature trods, and I calculate that I am worth my weight in golden rods. Lucky, lucky me, I can live in luxury, 'cause I've got a pocket full of dreams. Type to care, 'cause I've got a pocket full of dreams. It's my universe, even with an empty purse, 'cause I've got a pocket full of dreams. I would take all the wealth of Wall Street for a road where nature tries, and I calculate that I am worth my way in golden rods. Lucky, lucky me, I can live in luxury, 'cause I've got a pocket full of dreams. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja Dancing Salon Ulica, mówi Jan Emil Młynarski. Słuchaliśmy Binga Crosby'ego w utworze I've Got A Pocket Full of Dreams z roku 1938. To był wielki hit w roku 1938, absolutnie królujący na listach przebojów i jeden z najlepiej sprzedających się hitów Binga Crosby'ego w historii. Rozmawiamy, czy opowiadamy dzisiaj o słynnej piosence J'attendrai, napisanej we Włoszech w roku 1936 i jej macierzysty, pierwotny tytuł to Tornerai, co w języku włoskim oznacza wrócisz. I być może ten tytuł przyczynił się do popularności tej piosenki podczas wojny. Wojna łączyła się, oprócz wielkiego cierpienia i dramatu, łączyła się z czekaniem, z tęsknotą. Dlatego być może ta piosenka osiągnęła tak wielką popularność i w zasadzie wszystkie wersje językowe w przeróżnych krajach mówią o tym samym. I ja chciałbym teraz Państwu zaprezentować absolutny smaczek dzięki memu przyjacielowi Tomkowi Grydeniowi z portalu Stare Melodie. Otrzymałem unikatowe nagranie mojego ukochanego Alberta Harrisa. Czekam cię. Rok 1939. Polskie słowa do tego wielkiego hitu Dino Oliwierego napisał nie kto inny jak Andrzej Włast. Nagranie dokonane tuż przed wojną. Proszę posłuchać. gra orkiestra Odeon, skąd inąd wytwórnia niemiecka działająca w Warszawie, a dyryguje nadworny maestro tej wytwórni Jerzy Gerd, prywatnie przyjaciel Alberta Harrisa. Czekam cię co dzień i co noc, czekam chwili, gdy wrócisz znów. Wołam cię raz po raz, imię twe na mych ustach drży. Wrócisz mu, zwolna płynie czas. Wszystko, co dzieli nas, jest wspomnieniem snem. Bo ty nie wrócisz już, o tym wiem. Czekam cię co dzień i co noc, czekam chwili, gdy wrócisz znów. Wołam cię raz po raz, imię twe na mych ustach drży. Wrócisz mu, wolna płynie czas. Wszystko, co dzieli nas, jest wspomnieniem snem. Bo ty nie wrócisz już, o tym wiem. To polska wersja tego wielkiego hitu końca lat 30. i tragicznego czasu wojny. Piosenka królowała, można powiedzieć, w całej Europie i w USA tuż po wojnie także. Śpiewał Albert Harris, urodzony w roku 1911. Zmarł w roku 1974 w Stanach Zjednoczonych. To on w roku 1944, tuż po upadku Powstania Warszawskiego, napisał piękną piosenkę o mojej Warszawie, niepisany hymn stolicy. Proszę Państwa, powiedziałem, że dyrygował Jerzy Gerd i że Jerzy Gerd był przyjacielem Alberta Harrisa. To Albert Harris był nadwornym śpiewakiem niemieckiej wytwórni Odeon, czy polskiej komórki niemieckiej wytwórni Odeon. I pomyślałem sobie, że to jest świetny moment, żeby teraz w ramach dygresji zaprezentować Państwu coś krakowskiego, co nieczęsto zdarza się w naszej audycji. Nie tylko, proszę Państwa, Warszawa. Czasem robię ukłon w różne strony Polski i dziś, uwaga, kłaniam się w pas Grodowi Kraka. Pozdrawiam wszystkich z Krakowa i okolic najserdeczniej. Chciałbym teraz zaprezentować świetną piosenkę również z 1939 roku, pewnie dziś już nieznaną, która mogłaby być spokojnie eksploatowana na ulicach Krakowa. Krakowskie tango. I muzykę napisał właśnie Jerzy Gerd do spółki z Ryszardem Frankiem, a słowa Władysław Krzemiński. Proszę Państwa, Jerzy Gerd to Krakus. W Krakowie wykształcony, przez chwilę przed wojną funkcjonujący w Warszawie, ale po wojnie, którą cudem przeżył, funkcjonujący w Krakowie i jest to w zasadzie ikona krakowskiego polskiego radia, a słowa do krakowskiego tanga napisał Władysław Krzemiński, który jest absolutną ikoną krakowskiego teatru i bardzo bym chciał zrobić o nim audycję. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje o Jerzym Gercie, jeżeli ktoś go znał, proszę do mnie jeszcze raz napisać. Wiem, że taki list kiedyś przyszedł, ale umknął mi. A jeżeli ktoś wie, do kogo się zwrócić, żeby porozmawiać trochę o panu Władysławie Krzemińskim, słynnym dyrektorze Teatru Starego w Krakowie w latach 60., proszę o kontakt. mlenarski@polskieradio.pl. A teraz słuchamy krakowskie tango i Warszawa pozdrawia Kraków. Serwus Alpy. Serwus. O, dobrze, że cię widzę. Dziś takie spirytusowe w powietrze. Chodźże na jednego. Nie pójdę. Chodźże do Bazylego. Na Ludwinowie dziś muzyczka gra. O, jaka to muzyczka? Co mi jakieś foksteroty grywają? Nie, tam naszego grają. Chodźże, szwagier, zobaczysz. Tak? No to nie. Idziemy. Po co nam piosenki zagraniczne? Dość tej mięty płaczu, dość les. Nasze przecież także są prześliczne, chociaż mniej w nich pachnie bez. Ale za to serce jest i fajer, każdy zaraz humor lepszy ma. I do tańca pcha się każdy frajer, kiedy gdzieś muzyczka gra. To krakowskie ludwinowskie tango, będziesz w brachu tańczyć chciał. To krakowskie ludwinowskie tango, choćby ci ktoś na grzebieniu grał. Kapeluszem praśniesz tu, chwycisz brzanę twą przez pół i jak w raju wnet się będziesz czuł. Gdy jedyna zdradzi cię dziewczyna, nie martw się i tańcz je klawo, bo zdradzi ciebie i mnie i coś z pół Krakowa. Właśnie ta dziewczyna Lola z Ludwinowa. Właśnie ta jedyna. Lecz w jakąś niedzielę będą święta dwa, to wezmą wesele do białego dnia. Będziesz pił, ty i ja, i będziemy tańczyć do białego dnia. To krakowskie ludwinowskie tango, każdy będzie tańczyć chciał. To krakowskie ludwinowskie tango, choćby ci ktoś na grzebieniu grał. Kapeluszem praśniesz tu, chwycisz brzanę twą przez pół i jak w raju wnet się będziesz czuł. Hej! I w podzięce będziesz składał ręce, że ci Kraków takie tango dał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śpiewał Albert Harris. Muzyka Jerzy Gerd i Ryszard Frank. Proszę Państwa, oczywiście piosenka pełna cytatów muzycznych, które na pewno Państwo rozpoznaliście. Dzisiaj opowiadam o jednej piosence, która zrobiła wielką karierę w całej Europie i nie tylko w Europie. I staram się nakreślić jakiś taki kontekst, w którym ta piosenka plasowała się. Jest to bardzo ciekawe. W roku 1939 piosenka zafunkcjonowała również w Niemczech. pod tytułem Komm zurück, czyli wróć. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszędzie piosenka na ten sam temat. Czyli można powiedzieć, że oryginalny tekst włoski, czyli tytuł Tornerai, czyli wrócisz, tutaj po niemiecku Komm zurück. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować wersję w wykonaniu orkiestry tanecznej Michaela Jarego. A któż to był Michael Jary? To niesłychanie ważna postać w rozrywce niemieckiej. Świetny bandlider urodzony na Górnym Śląsku. Powiem o tym po piosence. Śpiewa Rudi Szurike. Mamy rok 1939. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że słuchaliśmy piosenki w języku francuskim, tej samej w języku angielskim i teraz posłuchaliśmy jej w języku niemieckim, a jeszcze przed chwilą w języku polskim. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie uwikłani w ten konflikt tragiczny II wojny światowej i kręcący się w tym dramatycznym wirze historii, wszyscy nucili tę samą melodię, tylko w swoim ojczystym języku. Czyż to nie jest temat na film? Tak jak powiedziałem, piosenka powstała w roku 1936. Pierwsi autorzy to Dino Olivieri, muzyka, i słowa włoskie Nino Rastelli. I Kto wie, czy nie za sprawą właśnie Riny Kety, która w roku 1938 nagrała tę piosenkę będąc Włoszką we Francji po francusku i zdobywając taką popularność. Kto wie, czy to właśnie nie dzięki niej ta piosenka stała się tak wielkim hitem, ale najpierw była piosenka pod tytułem Tornerai. I teraz mam dla Państwa piękną wersję. Trio Lescano to tercet wokalny żeński i Quartetto Jazz Funaro grają tę piękną piosenkę. Mamy rok 1937. Tornerai perché il tuo cuore è preso da un ramo. Senti perché tu non so se vivere potrò. Właśnie była pierwsza wersja, macierzysta wersja tej pięknej piosenki, o której dzisiaj chciałem Państwu trochę opowiedzieć. Zbliżamy się do końca, mówił Jan Emil Młynarski. To była audycja Dancing Salon Ulica. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i kocham Was, moi słuchacze. Dziękuję za całą korespondencję. Droga Pani Ireno i Panie Janie z Konina. Myślę, że coś da się zrobić. Wy już będziecie wiedzieć, o co chodzi. Proszę Państwa, na koniec chciałbym zaprezentować wersję tej samej piosenki, ale pod tytułem Au revoir, czyli au revoir, jak to się mówi po francusku, czyli do widzenia. I tutaj ciekawostka, ponieważ tytuł francuski i ten szlagwort